jest skuteczny w każdym rodzaju kaszlu, zarówno w suchym, jak i mokrym. Herbapect Junior numer 1 na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Ułagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 22 września, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Premier w ostrych słowach o filmie Agnieszki Holland. Mateusz Morawiecki powiedział, że Polaków pokazano jako prymitywów. Łańcuch poparcia dla służb mundurowych strzegących polskiej granicy utworzyli mieszkańcy Mielnika i okolicznych miejscowości. Papież jest z wizytą w Marsylii, modlił się tam m.in. w intencji migrantów. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że pokazywanie Polaków jako prymitywów i bezczeszczenie dobrego imienia Polaków było częścią polityki mediów III RP. Oni nam plują w twarz, musimy się przed tym bronić, podkreślił szef rządu podczas spotkania z mieszkańcami Świdnika. Nawiązując do filmu Zielona Granica, Agnieszki Holland przypomniał, że ten film był współfinansowany przez Warszawę rządzoną przez Rafała Trzaskowskiego. Niech cała Polska słyszy. Ten film, drodzy mieszkańcy Warszawy, tu ze Świdnika do was wołam. Wy współfinansowaliście film, który powoduje, że Polacy są przedstawieni jak kanalie, jak naród prymitywów. Pomyślcie o tym przez chwilę. Ludzie, to jest coś strasznego, co Tusk i cała ta ekipa chce zrobić z Polską. Oni nam plują w twarz. Na scenę, na której przemawiał premier, wtargnęło kilku mężczyzn. Zostali wyprowadzeni przez SOP i przekazani policji. To aktywiści klimatyczni, którzy mieli baner z hasłem "Ocieplanie to twoja robota". Dziś w Mielniku na Podlasiu zorganizowano łańcuch poparcia w odpowiedzi na film Zielona Granica. To gest solidarności z żołnierzami i strażnikami granicznymi. Mieszkańcy Mielnika i okolicznych miejscowości, trzymając kilkusetmetrową flagę Polski, podkreślali, że w ten sposób dziękują strażnikom granicznym i żołnierzom za ich służbę. W obronie żołnierzy, pograniczników, policji. Ciągle samoloty latają, także czujemy się bezpieczni. Bo my mieszkamy tutaj blisko granicy. Tutaj wojsko w Mielniku stoi, przejeżdża koło nas, pod naszą wieś. Czujecie się bezpieczni? Oczywiście, bezpieczni. No. Policja pilnuje i wojsko straszne, to jakie być niebezpieczni. Wspieramy służby, które chronią naszych granic, którzy bronią nas. No jak nie można wspierać? Dziękuję za ten silny sygnał solidarności z żołnierzami Wojska Polskiego, funkcjonariuszami straży granicznej polskiej policji. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak. Murem za polskim mundurem. Dziękuję za wsparcie. Dzisiaj wszyscy uczciwi ludzie w Polsce sprzeciwiają się temu hejtowi, temu atakowi na naszych bohaterów. Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin. Bronią nas wszystkich Polaków przed tym, co chcą nam zgotować. Ci najeźdźcy ze wschodu bronią nas, żebyśmy mogli w tej naszej małej ojczyźnie czuć się bezpiecznie. Jeszcze raz bardzo za to wszyscy dziękujemy. Po łańcuchu poparcia w Mielniku rozpoczął się koncert Murem za polskim mundurem na cześć polskich służb. Polacy czują się dogłębnie dotknięci ostatnimi wypowiedziami ukraińskich polityków, mówi szef polskiej dyplomacji. Zbigniew Rau dodał, że szkody wyrządzone przez ukraińskich polityków będą wymagać wielu tygodni ciężkiej pracy. Minister odniósł się w ten sposób do wypowiedzi prezydenta Zełenskiego, który powiedział w ONZ-cie, że kraje, które blokują import ukraińskiego zboża, działają na korzyść Rosji. Politykę można zmienić stosunkowo szybko, czasem o 180 stopni. Natomiast akceptację dla takiej polityki, czy odrzucenie takiej polityki w państwie demokratycznym jest dużo trudniej zmienić. To, co się stało, będzie wymagało tytanicznych wysiłków, by ten proces odwrócić. Zbigniew Rau podkreślił równocześnie, że polskie stanowisko w sprawie ukraińskiego zboża nie zmieni się. Papież, który przybył po południu do Marsylii na południu Francji, rozpoczął wizytę od modlitwy w bazylice Notre Dame de la Garde. Franciszek modlił się m.in. w intencji migrantów i apelował o podjęcie działań w ich sprawie. W bazylice Notre Dame de la Garde papież wziął udział w nabożeństwie maryjnym. Podkreślił, że to szczególne miejsce, do którego przybywali w przeszłości liczni święci, m.in. święty Jan Paweł II. Franciszek podziękował marsylskim duchownym za budowanie cywilizacji spotkania z Bogiem i bliźnim. Wezwał ich do okazywania jeszcze większego miłosierdzia. Otwórzmy drzwi kościołów i plebanii, ale przede wszystkim drzwi serca, aby poprzez naszą łagodność, życzliwość i gościnność ukazać oblicze naszego Pana, powiedział papież. Po nabożeństwie

Piosenka, propozycja, piosenka aspirująca do tego, żeby znaleźć się w zestawieniu Laibach The Engine of Survival. Jedna z 13 propozycji 77. wydania listy przebojów trójki. No tak się poukładało w kalendarzu, że dziś mamy ostatnie letnie wydanie listy, no bo już dziś ostatni dzień lata, a od jutra już witamy jesień. Jest za co lubić tę jesień, czy nie bardzo? Kocham jesień przede wszystkim za przepiękne kolory i wspaniałe spacery w słońcu podczas jesieni. 2-2 i 7-3 czekamy na Państwa telefony. Za co Państwo lubią jesień, a może nie przepadają Państwo za tą porą roku? No to też proszę nam o tym opowiedzieć. 2-2 i 7-3. Na miejscu 13 tym razem wylądowała Daria ze Śląska i jej Kill Bill. Nie wierzyłam. Kill Bill, Dari ze Śląska, to jest miejsce 13.77 notowania listy przebojów trójki. Dziś ostatni dzień lata, od jutra już jesień, którą lubią państwo za... Na co lubię jesień? Za grzyby. Na grzyby, na ryby. No okazuje się, że jesień ma wiele zalet. Jeżeli tak państwo uważają, proszę dzwonić 22 i 7 trójek. No chyba, że nie jest to państwa ulubiona pora roku, to też proszę o tym opowiedzieć. Ten sam numer 22 i 7 trójek. Ciekawy jestem, czy lubią państwo różnego rodzaju sentymentalne powroty. No patrząc na wynik tej formacji, to chyba tak, bo na miejscu 12 mamy OMD. A OMD przyjadą do naszego kraju, no jak przyjeżdżają, to najczęściej promując swój nowy album. I rzeczywiście doczekamy się 27 października. Ukaże się kolejny album OMD zatytułowany Bauhaus Staircase. No i przy tej okazji zespół zapowiedział trasę koncertową, która obejmie również nasz kraj. Proszę sobie zanotować, może państwo będą chcieli się wybrać. Kolejno 6 dzień lutego, 7 i 8 Gdańsk, Warszawa, Kraków. No pewnie na żywo zabrzmi też Bauhaus Staircase w liście przebojów trójki. House, Staircase, OMD, awans z miejsca 15, ostatecznie miejsce 12. To jest 77. notowanie listy przebojów trójki. Od jutra mamy jesień oficjalnie. A państwo lubią jesień, czy nie bardzo? Jesień lubię za to, że są krótkie dni i się krótko pracuje. 2, 2 i 7 trójek. Czy państwo lubią jesień, czy może niekoniecznie? Proszę dać nam znać w 77. wydaniu listy. Teraz kolejna propozycja MIP i ich Black Winter. To jest polski projekt. MIP i Black Winter. Jedna z 13 propozycji 77. notowania listy przebojów trójki. Propozycje też będą na Państwa czekać po 22 na lptpolskieradio.pl, czyli na naszej stronie internetowej. Dziś ostatni dzień lata, jutro pierwszy dzień jesieni. Lubią Państwo jesień, czy niekoniecznie? Na jakże filozoficzne pytanie, dlaczego kochamy jesień, ja odpowiadam w sposób zwykły, normalny, standardowy. Kocham każdy dzień mojego życia, bo innego nie mam. No właśnie, a jutro może nie być niczego, jak śpiewa Weronika Borowiec na miejscu 11. Jest 77. notowanie listy przebojów trójki. Na miejscu 20. był Jan Majewski, Gorzki Smak i to była nowość. Nowość też na 19. Steven Wilson, Ninette Tajep i Rock Bottom. Nowość. Nowość też na miejscu 18. Piotr Cugowski i jego latarnik. Przypomnę, Piotr Cugowski w niedzielę po 20. wystąpi w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Na miejscu 17. Daria Zawiało, Fifi Hollywood, The Lost Room, Pet Shop Boys na miejscu 16. Na 15. Greta Van Fleet, Meeting the Master. Na 14. Queen, Face It Alone. Kill Bill, Daria ze Śląska to miejsce 13. OMD, Bauhaus, Starcase na 12. Przed chwilą na miejscu 11. Weronika Borowiec, Jutro może nie być niczego. Podsumowałem, bo właśnie mijamy półmetek tego notowania listy przebojów trójki. Lubią Państwo jesień, czy niekoniecznie? Jesień jest fantastyczna w sensie kolorów. Jak się przejdzie taką aleją parkową i tak dalej, no to po prostu jest coś pięknego. 227 trójek. Jutro zaczynamy jesień, dziś ostatni dzień lata. Za co Państwo lubią jesień, a za co Państwo nie bardzo lubią tę porę roku, proszę dzwonić 227 trójek. Otwieramy dychę tego notowania listy przebojów trójki. Tu mamy Guns N' Roses i ich Perhaps. No to właśnie otworzyliśmy najlepszą dziesiątkę 77. notowania listy przebojów trójki. Na miejscu 10. to jest spadek z 7. Gansi i ich utwór zatytułowany Perhaps. Zanim najlepszych 9 piosenek, to jeszcze kolejna propozycja. Marek Kaliszuk, a więc śpiewający aktor, jego inny nie będę. Może przy okazji warto Państwu polecić naszą niedzielną audycję, czyli spotkania trzeciego stopnia od godziny 14. Aktor Marek Kaliszuk, śpiewający aktor, będzie gościem Michała Żołądkowskiego. Na pewno będą Państwo mogli nieco przybliżyć sobie tę postać i posłuchać, cóż u Marka Kaliszuka obecnie słychać. Na razie słychać inny nie będę, propozycja. Marek Kaliszuk, inny nie będę, to jest piosenka z puli propozycji 77. notowania listy przebojów trójki. Dziś ostatni dzień lata, no jakby nie patrzeć, niestety trzeba się z latem dziś pożegnać. Od jutra już jesień, no i teraz pytanie, czy to jest Państwa ulubiona pora roku? Właśnie od jutra zaczyna się najpiękniejszy okres roku, mój ulubiony, który będzie trwał aż do świąt Bożego Narodzenia. Jest to okres rozwoju największych moich pasji, jak wędkarstwo, grzybiarstwo i wszystkie inne spacery po górach. Nie ma już turystów, także zachęcam wszystkich do spędzania czasu

227 trójek, za co państwo lubią jesień? Czy to jest państwa ulubiona pora roku, czy może niekoniecznie? Czekamy na państwa telefony. 227 trójek. To jest 77 wydanie listy. To co, zanim piosenka z miejsca ósmego, to jeszcze zasięgnijmy tutaj wzrokiem do propozycji. Tych propozycji jest 13, więc jest z czego wybierać. Wśród tych propozycji Mateusz Gędek i jego Nie chcę zapomnieć. Nie ogarniamy już ostatnich z naszych słów, boję się o sobie zapomnieć. Nie pamiętamy snów, codziennie inny mód, boję się o sobie zapomnieć. Zostanie parę słów, rozdzielić nas na pół, kilka istotnych bzdur, zgubiony dawno kurs. Boję się o sobie zapomnieć. Opuszczam wzrok i czuję jak przeraża mnie ta wielkość miasta. Może wolniej, a może wolniej. Unoszę wzrok i widzę, że to wszystko znów przerasta mnie. Czy masz podobnie? Czy masz podobnie? Na pętli kilka nóg Coldplay przygrywa znów, a ja mówię, że coś udowodnię. Słońce już idzie w dół, ciągnie za sobą tłum, który nie chce o sobie zapomnieć. Mateusz Gędek i jego piosenka Nie chcę zapomnieć. Propozycja 77 wydania listy przebojów trójki. 13 propozycji i 20 piosenek w notowaniu będą czekać po 22 na państwa na stronie lptpolskieradio.pl. Może któraś z propozycji, może któraś piosenek z notowania przypadnie państwu do gustu. Można będzie głosować, ale po 22, zresztą za pomocą aplikacji również. Ale teraz proszę skupić się przede wszystkim na słuchaniu 77 wydania listy i być może dzwonieniu do nas w sprawie tego, za co państwo lubią jesień. Ja kocham jesień, bo już doczekaliśmy w związku z żoną 35. rocznicy ślubu i ta nasza już jesień taka nadchodzi. 227 trójek, za co państwo lubią jesień? Chyba, że państwo nie lubią jesieni, to też proszę nam o tym opowiedzieć. 77 wydanie listy przebojów trójki, no to teraz czas na piosenkę z miejsca ósmego. Na początku tego roku zespół Riverside zadowolił swoich fanów kolejnym albumem ID Entity. No i teraz chyba będzie nam dane trochę poczekać na kolejny album zespołu, bo Mariusz Duda, a więc lider Riverside, postanowił nagrać coś na własny rachunek. W listopadzie ma pokazać się jego solowy album, ale my ciągle jeszcze czerpiemy z tej płyty, która ukazała się na początku roku, dokładnie w styczniu, ID Entity, i właśnie z tego albumu ciągle fantastycznie radzi sobie w liście przebojów trójki Friend or Foe, miejsce ósme. Crandall Falls, Fuj czy Wróg, Riverside, miejsce 8 w 77 notowaniu listy przebojów trójki. Zanim jeszcze propozycja przed godziną 21, to telefon od Państwa w sprawie tego, czy Państwo lubią, czy niekoniecznie jesień. Chciałbym, aby jesienią dziki, zające i inne zwierzęta nie niszczyły mi tak bardzo ogrodu, jak teraz to miało miejsce. Przeorały całą posesję, no i tak bym chciał, żeby już było trochę lepiej. No ale proszę popatrzeć to na to w ten sposób. Ma pan ogród, nie każdy może to powiedzieć. 227 trójek, za co państwo lubią jesień albo nie, proszę dać nam znać. Propozycja, którą już zapowiedziałem, nie wiem, czy państwo lubią punkowe granie. Marek Biernik pewnie by potwierdził, grupy punkowe grają szybko, głośno i bardzo krótko. W takim sensie, że utwory rzadko kiedy mają więcej niż 2 minuty. Rancid to jest amerykańska punk-rockowa kapela, której początek sięga lat 90. Przed wakacjami wydali 10. album zatytułowany Tomorrow Never Comes. Proszę mi wierzyć, że mimo tego, że na albumie jest 16 utworów, to płyta nie trwa nawet pół godziny, bo tutaj są utwory, które trwają minutę 20, minutę 12. No akurat utwór, który wybrałem, nie ze względu na jego długość, trwa 2 minuty 37 sekund. To jest jedna z piosenek właśnie z tego albumu. Proszę posłuchać Rancid i New American. Propozycja 77 notowania listy przebojów trójki. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media.